كلا نواكومي كلا نواكومي كسبوا إني رادع للمستهزئين والمكذبين وكميا نكوا كاليا ونكفا استهزائي نواني كذبيشا نواكومي والقمر لنا أبقى ميزي وهو آية الليل لنا أبقى ميزي والليل لنا أبقى وسيكو إذا أدبر بيني ونبوندوكا إذا أدبر إذا ولا وذهب بيني صوبة نافع يعني صوبة أمي صوبة حمزة أمي صوبة حفص كتوك وعاصم بي أمي صوبة يعني قراجي عفوا هوا أمي صوبة وكريش والليل إذا أدبر لكن أمي صوبة واليوم كيا كنا هشام أنا ابن عامر أبو عمري العلاء نوي الجنيه ومصومة والليل إذا دبر معناك نقول والليل إذا دبر نوسيق بيني ونبوندوك في دبر وأدبر والصبح ناسبوه ننبق واسبوه في الفيل إذا أصفر بيني نبوبامبزوك أي أضاء وانكشف Viapo vitatu hivyo Allah amevileta anaapia nini innaha hakika huo moto innaha inasemekana inarudi kwenye siku ya kiyama kama alivyoeleza hilo al-Imam na kulichagua al-Imam Ibn al-Qayyim katika Tibyan ana kitabu cha Tibyan fi aqsam al-Quran yeye anasema innaha dhamiri katika innaha yaudu ala al-qiyama innaha hakika hicho kiyama Sawa. Lakini pia innaha hakika huo moto la ihda al-kubar la ihda al-kubar ni moja katika balaa kubwa la ihda al-kubar ni moja katika balaa kubwa na imekuja katika sura nyingine kusifiwa moto kuwa al-kubra wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra kusifia moto kwamba ni mkubwa na kubar ni jamu ya kubra muannath ya al-akbar ya na pia ufanywa jamu al-kubar ala kubrayat kwa maana kwamba moto ni moja katika mabalaa makubwa kabisa ambayo hajawahi kuyaona mwanadamu yabna al-mu'alla nazalta ihda al-kubar داهية الدهر وصماء الغبر نذيرا للبشر هل يكون ويكون يوات نذيرا هل يكون ويكون البشر وات ويكون يوات والجن لهم تبع لمن شاء منكم وانا يتاك من ينقل مين يتاك ومين أن يتقدم أو يتأخر kuendelea na imani au kurudi nyuma kwenye ukafiri liman shaa minkum kwa anayetaka miongoni mwenu ay yataqaddam ay bil iman kuendelea na imani au yataakhkhar au kurudi nyuma kwenye ukafiri bil kufri wal isyan kwa ukafiri na kwa maasi pangeadhiniwa alafu baada al adhan tukamalizia kullu nafsin bima kasabat rahina mpaka mwisho wa sura hii sura ina aya 56 تشفك آية 37 طيب بسم الله كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس كويلي تكتينا نيهي كفونغوا كل نفس بما كسبت كويلي تكتينا أي بما عملت كويلي تميني كوا بيمان مصدرية كل نفس بكسبها أو بكسبها كل نفس كتملاك رهينة لين كفوة أي محبوسة على عملها لكن بينا إذا كان ما كان موصولا أي كل نفس بالذي كسبت أي بالذي عملت هذا رهينة يقول يقوى مؤتأنيث رهينة kwa sababu ya kuchunga ule muannath ile kupale kullu nafsin bima kasabat rahinatun, lakini pia imekuja kwa tadhkiri katika suratu Tur, kullu mri'in bima kasaba rahinun. Kisha akawavua hapa ahlul iman, anasema illa ashab al-yamin, isipokuwa watu wa kuume, au isipokuwa watu wa upande wa kuume, isipokuwa watu wa upande wa kuume, watu wa kuliani, wa upande wa kulia, fi jannatin, watakuwa katika pepo, yatasaalun, wanaulizana, anil mujrimin, kuhusu watu waovu ni makafiri, kama ilivyokuja wa akbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun, wataelekea baadhi yao kuelekea baadhi nyingine, hali ya kuwa wanaulizana. Kwa hiyo watawauliza, wanaulizana kuhusiana watu wa motoni, watu waovu makafiri, ma salakakum fi saqar, maana yake ayu shay'in adkhalakum fi saqar, ni kitu gani ma salakakum, wataulizana ni jambo gani salakakum fi saqar, liliwatia kwenye saqar, hivi mmefanya nini mpaka mkastahiki kuingia motoni? Hebu tuambieni. Qalu, watasema lam naku min almusallin, hatukuwa ni katika wenye kuswali, lam naku, hatukuwa huko duniani, min almusallin, ni katika wenye kuswali, swala ikiadhiniwa sisi hatujali, swala itakimiwa sisi hatujali, waislamu wataswali sisi hatutajiona hatuhusiki, tuendelee na mambo yetu sisi kama kawaida, hatuswali. Lam naku min almusallin, wa lam naku nut'imu almiskin, na hatukuwa na wala hatukuwa tukilisha maskini, hatutoe sadaka kuwapa wenye kuhitajia, kuwapa chakula mafakiri na wenye kukosa. Wa kunna nakhudhu, na tulikuwa tunaingia kwenye maneno ya batil, maa alkhaidin, pamoja na wenye kuingia, watu wakizungumza maneno ya hujr, watakdhibi walistihzai bi ayati llahi wa rusulihi, na sisi utatukuta tumekaa pale tunachangia. Wa kunna nakhudhu, na tulikuwa tunaingia katika maneno ya batil, maa alkhaidin, pamoja na wenye kuingia. Alkhaudhu huwa aldhahabu fi lmai thumma nuqila ila aldhahabi fi lkalami waltanaquli bilhadith thumma ghalaba ala alikthari min batil alkalam, mtu kukithirisha kuzungumza maneno ya batil, wama la yufidu min alhadith, na yasiyokuwa na faida katika mazungumzo. Wa kunna, na tulikuwa huko duniani. Wa kunna, na tulikuwa nukadhibu biyaumi ddin, tunaikadhibisha siku ya malipo, siku ya qiyama, yaumi ddin kwa maana yaumul jazaa. Hatta atana al-yaqin, mpaka yalipotujia sisi mauti. Al-yaqin hapa ni mauti, na hatta lighaya ni jumal al-arba alati qablahi, tumeyafanya hayo yote mpaka mauti yalipotujia sisi, tukafa tukiwa katika hali hiyo, sisi hatukutanabahi. Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, hautawanufaisha wao uombezi wa wenye kuombea. Fama tanfa'uhum, hautawanufaisha wao shafa'atu shafi'in, uombezi wenye kuombea, hata kama tujalie kwamba kutakuwa na watu wataomba na kuombea wao. Fa inna Allah la ya'dhanu bishafa'ati lilkuffar. Allahu musta'an. Kwa hiyo aya hizi zinaonyesha kwamba kila mmoja atafungwa na atalipwa kwa amali yake. Fal yawma la tudhlamu nafsun shay'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun, hivi leo haitalipwa, haitadhulumiwa nafsi yoyote kitu chochote, na hamtalipwa isipokuwa yale mliokuwa mkiyatenda. Pia aya zinaonyesha na kuthibitisha kwamba kuna alkasbu lilabdi, mja pia huchuma, mwanadamu analo chumu lake. Kullu nafsin bima kasabat, ay bi kasbiha au bima kasabat bima amilat billati amilat. Na pia aya zinaonyesha kwamba almu'minuna ndio ashabu lyamini, waumini ndio watu wa kuliani, watu wa kuume, na almujrimuna ni ashabu shimali, ni watu wa kushotoni. Na pia aya zinaonyesha kwamba watu wa peponi watakuwa wanaulizana habari za watu waovu. Iko wapi jamaa yetu yule? Jamaa gani? Ah, si yule jamaa yetu yule kwa akija pale dukani. Kwa na maneno maneno sana vipi? Ah, yule fitnar. Ah, na yule ndugu yako fulani vipi yule? Ah, yule kadhalika. Watu wanaulizana. Fulani kwenda motoni? Unaonaje hali hiyo? Watu waulizana na wajadiliana kuhusu wewe. Na kuoni. Mbona hatumuoni hapa? Nabii huyu alichukuliwa pale kwa motoni. Leo kwa watu wa kushotoni. Na'udhu billahi minan nar. Pia kadhalika inaonyesha kwamba aya hizi zinaonyesha kwamba pepo ziko darajati na ndio maana zikafanywa jambo. Na ushahidi wa ile hadithi ya Ummu Ar-Rubai' bint al-Bara. Na ile Ummu Haritha ibn Suraqa. Alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akamwambia ya Nabii Allah. Ewe Mtume wa Allah, Nabii wa Allah, ala tuhaddithuni an Haritha? Kwa nini usinisimulie kuhusiana Haritha? Haritha bin Suraqa, mtoto wake. Na huyu alikuwa aliuawa katika siku ya vita vya Badri. Asabahu sahmul gharb. Ulimpata mshale mgeni wa ghafla kumtarajia, amekaa mara tak, mshale ukampiga. Akafa. Ilikuwa mauti yake ishaandikwa pale. Sasa mama yake akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, niambie kuhusu mwanangu. Fa in kana fil janna sabartu. Akiwa yuko peponi mimi nitasubiri, nitafanya uvumilivu kwa sababu tayari yuko peponi. Wa in kana ghaira dhalika litahattu fi alayhi fil buka. Na ikiwa si hivyo, basi nitajitahidi kwake kulia, tunalia na mlilia mwanangu. Lakini kama unanipa uhakika kwamba yuko peponi, nitasubiri. Qala ya umma Haritha. Ewe Ummu Haritha, innaha jinanun fil janna. Ni janna, pepo nyingi katika janna. Wa inna ibnaka asaba al-firdaws al-a'la. Na hakika mtoto wako amepata firdaws ya juu kabisa. Hadith al-hadith inda al-Bukhari. Ummu Haritha alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akapewa bishara hiyo na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama usilie tayari huyo katika janna. Naam. Kwa hiyo inaonyesha kwamba pepo ziko jannat. Pia aya zinaonyesha kwamba al-kufaru mukhatabuna bifuru'i ash-shari'a min al-ma'murat wal-manhiyat. Makafiri pia wanasemeshwa kwa tanzu za kisheria. Watakiwa waswali lakini kwanza waslimu. Watakiwa watoe sadaqa lakini kwanza waslimu. Watakiwa wafunge lakini kwanza waslimu. Na ndio maana walikuwa ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum min al-musallin. لأنهم مطالبون بالصلاة يسلمون ويصلون ثم يصلون تسليم كيش وصال ديف ونفتكي وواء كوي مكافير بينا واو تعذبي وقوة شمام يا واجب وكفان شمام يا مذان بي تواتي هاي كيش بعد كتاج حال إذا مجرمين كتك موتو وكانز كتاج تينا كوبينغ مجرمين في الدنيا أكسيما مالك فما لهم فما لهم basi wana nini hivi wana nini hapa anit tadhkirati mu'ridin huu ukumbusho ni wenye kuupuuza famalahum basi wana nini wao wana kitu gani anit tadhkirati mu'ridin ukumbusho huu ukumbusho ni wenye kuupuuza wakisomewa Qur'ani wanapuuza wana nini hawa kaannahu kana kwamba wao humurun mustanfira ni punda wenye kuchanguka humur jamii ya himar lakini muradi hapo ni himaru wash kama kwamba wao ni punda milia kwa sababu himaru himaru wash huo upigwa mfano katika nafari wa shuru akitokea simba litaona kundi la punda milia linachanguka hawezi kujikusanya kwamba bwana sisi tuko 200 hapa tukimpiga mateke kila mmoja teke moja huyu simba atakufa au atakimbia la aqal huyu tusimame ni sawa sawa kiume hawana akili ndio wana ndio njia salama kwa kumbe ndio mauti yao. Sasa makafiri hawa wao wanaona kuikataa haki na kuikimbia ndio salama kwa kumbe ndio kwenye maangamivu wao. Wangesimama, wakasikiliza, wakayatia akilini yale ya haki wakayakubali. Lakini siku napinga bad adhi bad. Mwanzo mwanzo hata hujasikiliza, hujaelewa. Hujafafanuliwa tayari wewe chuki wapinga. Hutaki kusikia. Ah, hapa hapa. Hakuna sasa hawa ni kama mfano wa punda. Allah subhanahu wa ta'ala amewapigia mfano huu. Tena punda milia. farrat min qaswara walau mkimbia simba, farrat min qaswara walau mkimbia simba. Qaswara ni al-asad, nimesihi tafsiri hii kutoka Ibn Abbas, na ndio kauli ya jumhur ahli lugha, na ndio mashuhur. Al-qaswara ni simba. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na yote hayo, bali wachilia mbali hayo yote kwa sababu ni harfi idrab na intiqal, yani wacha hayo yote waliyofanya, upuuzi wote huo waliofanya. Yuridu kullu mri'in minhum, anataka kila mtu miongoni mwao, ayyuta suhufan munashara, kupewa sahifa, ni kitabu chenye kukunjuliwa, mabsuta, maftuha, ghayru matwiya, anataka kupewa kitabu kwa mkono wake wa kuume. Kila mmoja katika wao anataka khairi. Kalla, kwa haki niweza kusema hivyo, kalla, hapana sivyo hivyo. Bal la yakhafuna al-akhirah, bali wao hawaiogopi akhirah, kwa maana hawaiamini siku ya kiyama. Bal la yakhafuna al-akhirah, wachilia mbali hapo, wao hawaiogopi akhirah. Kalla, kwa haki, innahu tadhkira, hakika hiyo Qur'ani ni wa'dhi. Innahu ay al-Qur'an tadhkira, ni wa'dhi, ni mawaidha. Bwana kama inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun aw ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kwa hiyo innahu tadhkira, hakika hiyo Qur'ani ni ukumbusho. Faman shaa dhakara, anayetaka atawidhika nao. Liman shaa, faman shaa, anayetaka dhakarahu, atawidhika nayo. Mtu anayetaka kheri, basi inna hadhihi tadhkira, faman shaa attakhadha ila rabbihi sabila, kama ilivyokuja katika al-Muzammil. Wama yadhkurun, na hawatawaidhika. Wama yadhkurun, na hawatawaidhika. Illa ayyashaa Allahu, illa akitaka Allah. Hawatawaidhika illa ayyashaa Allahu, isipokuwa akitaka Allah. Kwa hiyo mashi'atul ibadi mutawaqqifatun ala mashi'ati Allah, utashi wa mwanadamu umesimama kwenye utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tashauna illa yasha Allahu rabbul alamin, huwa yeye Allah, huwa na yeye Allah. Ahlu taqwa ndiye anastahili kuogopewa, huwa ahlu taqwa, yani huwa haqiqun bi an yuttaqa, yeye ni hakika zaidi kuogopewa. Wa yutaa bi amrihi, na kutiiwa amri yake. Huwa ahlu taqwa, yeye ndiye anastahili kuogopewa. Wa ahlu maghfira, na ndiye mwenye kustahili kusamehe, yeye ndiye mwenye msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yathkuruna illa yasha Allah, huwa ahlu taqwa wa ahlu maghfira. Nasalu Allah ta'ala بمنه وفضله وكرمه أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ونسأله سبحانه الفردوس الأعلى ونعوذ به من النار. وتمماليز سورة هي سورة المدثر بليتكن سورة القيامة ليس مكيش لا أقسم بيوم القيامة. فمن سمع قوله والليل إذا أدبر, بحسب ما قرأت والصحيح والليل إذ أدبر, نعم نبيني وسيكو نأبق وسيكو بيني وتكبو ونوكا, فذلك يوم عسير, الصواب يومئذ يوم عسير, فذلك يومئذ يوم عسير. بعد سيكو هيو نسيكو نزيتو. بارك الله فيكم, جزاكم الله خيرا.